چې خبرې شي دي او اور دارنگ رسول کی تعرف سے کہتا یاد ساتھ ہے کہ حضرت مقامات و نادری خبر و نادری سے مجزان محفوظ ذاتی اور دارنگ رسول کی پر حفاظت کی جمال کی حفاظت کی کہتا عزت و عزت حفاظت کی کہتا ولی رجالی اور دفارد صلو علیہ انہا پر زنانوں باندی درجت و فضیلت کی اللہ تبارک و تعالی خاندان پر خضبانی و فضیلت ور کردی سرداری ور ور کردی گورا اولی محر والا خاون ور کئی نام نفق و رسول کو خاون ور کئی اور دارن کسی دینا علاوہ دا خاوندان آخرینو مدد دے ور کردی خاوندان دا اللہ دا بادشاہ اجازتوں کڑے خزق و بادشاہ نے نشی جوڑے دینا قاضیت اللہ خبر دا کہ چلتا قاضی جوڑے شی خود ملک بادشاہ نے زنانہ نشی جوڑے دے شریعت دا دیبان پابندی پیدا اور دارن کی طلاق و حکم شریعت چالا ور کردی سلول خضر رنظر کردی ایرانیانو کچھا ایران کې ځان وایي چې خزر خان د طلاق ورکول شي زار دي اجازه د لوګي نو مقام به غلطه ته ورکړي چې مقام چې زر نکړي زار دي خبرې نه کوي په ځو کومه کوټه ده هغه کومه کې یو نه په خپل سوق ځان نه کوي 10 خان لږه تر هغه څخه کې مال به نه وي چې طلاق ورکړي چې طلاق ورکړي نو حال ته بیا څه کې سوچ سم بګي ور تر بګي کوي چې هو بل په نو پر اوس بس څه کوم دی په سر بس باز باز دا نه غواړي چې هغه طلاق ورکړي دا بیا راشي چې حکومت او ظالمان هغه ساسبا دا سوچ نو چې په کوجه کور کې د واخلو کې ډیرو ډار څو ګډې چې په پوري نه ولر دا سوچ کړم نو اوس راځي په ورته کې به چلا شي دا د جوړا کارونو دا کوټک دی هغه دې ځان جوړا ځان نشته دا په دې چې جوړا نه مې مکه نه ورته ویل چې سمشه ګور سمشه نو بس راوښه مې دلته کې بخښه شو چې دې په کوم هغه مې کار نه کو او دا چې کوټه عالم کې داس مې مانو په الله کې ماته کړو په دې نه لا ورته چې دې په سمې په دې چې تاسو ته لا ورته دا څه وښتا چې په مینه کې کله توفه کې طرف او چې دا واخله خو دا چې لري شریعت یې باران کې کړ په دې کې سو نشته ها دې د خیر دا خبره مې کوله چې دا د طلاق حق م الله تبارک وتعالى ناري نو دور کړی دا ځنه نو ته دا ته ماشي خو دې دې نه دا خو دې دې په تاسو بس دا طلاق کوي چې بیا چې کور نو کې ځان په چل نه کوي چې بچی پلی دې ځان په چل نه کوي نو هغه ساته په ځان باندې کې لکه دې زمانه دا باندې دې د خزو په شان دې دا کور کې بیا سره ګیره شو کې راشي بیا مینه ته کې چې دې وو پوښي اوس پوښي اوس پوښي کنه نو ځل بیا ته لا کور کړ بیا به خو پوښي چې پته نه کوي دې دې کوله یو کړي نه کوله یاد ساتو دې کې چې کوم رږي چې زمونږه دې ما خراب باندې راځو نه خبرې کوم رږي په کې انا که خدای په چې انسانان یې تاسو سي ولې نه جاري چې دې په دغه ډول سولي شي دې شریعت باندې اصول باندې چلے کې طلاق نه جوړ کا یا خپل اور پر او چې دا کوم سره دی دا مطلب څه دی چې تور افغان کو کړي دا مړي ولې دې جال علیهنا او د فرد ناري نو په دې زنانو باندې درجه ته یو فضیلت ته په حقوق کې یو غروال دي یو حق دی وان الله تبارک وتعالى نه نو دوه کړي دي تاسو ته نه دال چې طلاق او حق حق ته دي د جمع حق حق ته دي میراث کې د خصړي حصه سیوا ده دیت کې خصړي حصه سیوا ده دارنګ عقل الله سړي له سیوا ور کړي دي امارت د بادشاہ حق الله دې سړي ته ور کړي دي دا څه ور پسې شې زیات فضیلت ته خپل الله تبارک وتعالى ور کړي دي بس دې لا فضیلت ته پاره ځان فضیلت در کړي دي چې په کور کې څنګه چې کله چې دې هغه امور دی هغه په دې ځانانا څومره دې ورته ملاويږي ته چې راغلې په دې کې خبرې کې نه پدې ورته الله جر ور کوي کپې وین چې کنه چې کوم کسان کې موزونه کوي نو کې الله وتا جر ور کوي ته صفائی د کور خیال ساتنو الله تبارک وتعالى جر ور کوي کوم شی چې زنانا ته پای کې نه ملي هر یو شی کې الله تبارک وتعالى وی کوي جر ور کوي خو دې وی نه چې بس مونږ او باسه چې بس کوونو کې بده کورسو ناسي او پادارې ته نو کې ناسي او څو خدای دې رحم کوي پولیس هم د دې پولیس کو ځان والله عزیز اللہ تبارک و تعالی ضرور حکیم خاوند حکمت دے الطلاق مرتان اس مسئلہ واری چ گورا په زمانی دی جاہلیت کې خدا طریقہ وا چاله کو خزی تنگولی په سونو سونو طلاق په دغه سی ورکور او خزی په طلاق نه خلاص کیدا نه نه په طلاق صحد او چې عدت په تیرې دنیا طلاق په بیا او زما غری په بیا او طلاق نه نه چې بیا د عدت په تیرې دنیا یو بیا او زما بیا او طلاق نه غرض دا چې خلکو دې خزی په سکی اغه ضرر او تکلیف رسل دلته قانون شریعت راغی چې نه یو حق تاسو لپاره شته د یو طلاق نه وروسته تر دوه عدت او تر دوه حج په لحاظ ته حق دی چې خزه کوي او کنه ته دې کوم چې بیا طلاق ورته دا یې نه وروسته دغه څه مسله ده خو کدا یې نه وروسته درې مرته بیا تاسو لپاره حق نشته هغه سهول او سهول د طلاق مسله ختم شي دا صرف دوه پر تاسو حق شته او دا یې نه وروسته د اخر استاس د امکان مکمل شي الطلاق او هغه طلاق چې دا یې نه وروسته حق د وروسته خزه ده مرته علی دا دوی دو طلاق پاتی بیچ دا گی نروس دو خاون خزی تر رجوع کولیشی او زد طلاق ور کی عدت کی تر رجوع کولیشی قبل طلاق ور کنو فا عدت کی تر دن لدن لدن رجوع کولیشی خوچی دا دوال طلاق دا نکاح پا زمانہ کی فامساكن يا بلا زند بخاون باندې کی سارول دې زنانو به معروفین په خیر طریقې سره چاغه ادايګي د حقوق د زنانو دا چې زنانو کوم حقوق دي هغه حقوق ادا کوي او حسن معاشره وي او تسلیحون یا پر خودن دری زنانو کی ام پدغ طریقه اسم بی احسان پخی طریقه سرا اغا طریقه دادا چی داول طلاق دیور کرده او زمد داند چی زمان دری پنیس کری بیا یو والی راشی بس نید چی دا عدد دیر شن دا نکاب ختم شی چی نکاب ختم شن دا غیب یا خوخلا او داسی خون دفا یو طلاق چی داسی ورکی و دا غیر نرستو دی رجوع خزی دا بالفرز نکی او عدد دیرم شی نو د یو طلاق نرسته بیا حق دته د نکاح ته ونشته بل فرض کده په خپل عمل باندې ستومانی او زنانه دې په مېس کې بیا اتفاق راشي د نکاح ټول شي دا خطرې قوم دا خدا په سوګنه کې کنه دلته خدا نه کوي او تسلیم یا پر خودن ته زنانه دې به احسان په کې طریقې سره باندې دک کری چې یو طلاق دې ور کړی دې زمانه د عدت ختم دې کې د بس په دې او د مکو او د افات رسل ختم شي نو خدا بدن باندې نشي خزه بدن دې کاه نو زی دا هیڅ پر سمې مستقبل سمې ولا يحل لكم اور حلال لكم اس يوم سردادا چې باید یې خدای دې طلاق ورکړو نو دې خدای دې خان محروم ورکړي سحر چې مرچی پین کړی دي نو بیا دا غږی کې وتر په مدار دوی کې چې ها زما مہر مال راغا الله وی ولا يحل لكم حلال لكم اس تاسو لپاره ان تاسو چې تاسو واخلې د دې سمانو نامې ما هغه محرم او مارنا اته چې مو ګنا چې تاسو ورګل دي دا شی ان څه شی دې محرم نه تاسو په دې نو واپس نه لې الله وی شرمېږي نه کی دیو بل تاسو په دې اوسګی دي او بیا هم تاسو د مہر مطالبه کوئ شرم دې دې دي نه طلاق دې مور کړ بیا دې مہر واړې خود عجزا شي دې دا ګدا شي دې الا ان خافا دا دخول عصمت دې دخول عصمت دا دې کړه خزو د خاون په مس کې اتفاق نه راتلو په دې باندې دې په دې چې خدا او خاون دې یو بل حقوق نه ادا کړي قوانین په کې د اسلام مان دیږي شریعت په اجازه کړې دې په دې وخت کې زنانه پیسې ورکی او د خاون د طلاق واقع چې دې د خلع او شریعت دې اجازه کړې دې خدا په هغه صورت کې چې دې په مس کې جوړ نه راتلو الا مگر اغسطی شدی اغا پیسی دو خلعی اغا خلعی پیسی اغسطی شدی کم صورت کی ایا خافا چدا خضا و خون دوارا یردن تدی خبرنا اللہ یقیما چدی با قائم لکی حدود اللہ احکام دا اللہ تعالی دا اللہ مبارک تعالی دا دی نکاح مبارک چکم احکام دی خضا و خون سر دا فکر پیدا و چدا با منبورا نکریشو نو اس کا خضا پیسی ورکی اور دا خون نظام پر پیسو خلاصی طلاق دن حقی چدی دا خلعوی نبی آخیت دا دیو کی دا سلمہ دا سی و آلے پہنلو فین فکتون کتا سیر دے اے خاندانو اللہ یقیما حدود اللہی چی دے دوالا با قائم نکی احکام دا اللہ تعالیٰ دے دے نکاہ کی جا حسن معاشر دا خوبصورت زندگی دا اور دا چی دے کندے با قائم نکی فلا گناہا علیہ ما نشت دے گناہ پا دے دوالا باندے نا پا خضبان سے گناہ شدا نا پا خاندانو فیما پہا غمال کی افتدت بھی جدا خطعی عوض ورقید اخبرسان بدلی ورقید اخبرسان اکا خطع دا پیسی ورقید گنا نشتا او پہ خون دینا دا پیسی ارقید گنا نشتا او پاغ صورت کی جو نقصان خون دے بھی او پہ نقصان نچاو یعنی نقصان نچاو خزیو او پہ نقصان دا خون دے کیا غد مرچی کی پسٹا باندیاز دی او بیا ہم دا بدل ورقید دید طرف نو خیر دے او خون دا بستر خندی زکر جے خون دے ناکار دے بعد معاشری والا دی او بیان مطلع کری دی زنانا دی خبری دا نزبا چیلی که خدا خلیدی او بعد دا که نقصان و شروط دا خدر طرف نو بیادی خون والی لکیس تلک حدود اللہ دا احکام دا اللہ دا دا دی کل دا اللہ دا دا دی دو دین دا کلی دی فلا تا قدو حقا سو دین کے دے گیمان ومی تا عدا سو چتیر شو حدود اللہ دا حدود دا اللہ دا لانا دا دی کلنا دا دی احکامنا فولار کا هم الظالمون دا کسان ظالمان دی والمطلقات هذا زمانا چې طلاق ورکړي شي د دوی دا په مسلو کې دوی کې سنوي یا ترپسنا انتظار وکړي دی په ان حسین نه په بارا د ځانونو یعنی په بارا د نکاح د ځانونو په لوګي سلاستا په لوګي په مقدار د درو هيزو دې زمانه کې بدې نکاح نه کوي تاسو ته مې یو ویک ټول تعلق نه کوي ولا يحل لهم نار حلال الذي دې د بارا ايتم نه چې کټ کې دوی ما هغه ماهواري حيز یا معصومان خلق الله في ارحامهم ناجيه دي الله تعالی پر رحمونو دي کوي کې دوی پر رحمونو کې چکم دي رضا دي پټي نه خادي د پاره چې کې دي تلوار کې جدا عزت یې زر ختم شي ان کو نه يؤمن نا کدي ایمان لوري ما تا باندې پر اوس دا خير باندې نو دا خیانت بنه گئی و بعولتهم نا خاوندان دي خزو احق زیات لایق دي برندهن فی ذلک پر جو کولو دي خاوندان دي خزو تا فی ذلک قدیم دي چا کې دي عزت کې یا بیرد دی هننا پا رجوع کولو دی چا واپس که دلو دی زنانا و خاندان تا پتا غا زمانا کی چی دا زنانا دی خبر خاندان دا واپس سی مانا جایو دی رجوع کی بردی گی واپس سی ان ارادو کو قددی ارادو پا دی دوسرا اصلاحا دا حسن معاشره ازرار ضرر رسول چاہتنو ولا هننا او واجب دی دی زنانا و دپارا پا خاندان و باندی حقو مثل اللذی پشان دا حق حقوقو علیه انا جدی دی خاندان دی پدی خطبان دی بالمعروفی معروف طریقی صلاح چاہتا بداری دا مثلا پاک دا منو دا مثلا دا قورو دا مال بجو حفاظت دی دا پا خطبان دی دار دی دا خطب خاندان و سرکوب دی ولی رجالی او دا پار دا نالی نقص خاندان و علیه انا پدی زنانا و بالی درجتا یو فضیلت دی پا حقی یو سیوا والد پا حقی والله الله لا عزيز قادم حكيم خاوند حكمت ندي الطلاق مرتان طلاق دي حق طلاق داخين رسول حق درجات ثابت مرتان زمبر دي ويوزن ويادي او بن رسول مخي فإن ساكن بها حسارو دي زنانو دي بمعروف شرعي طريقه سرا پا نکا کی چغا داد حقوق دي زنانو دي حسار دي کرتون جو دون دي او تسلیحون یا پر خودت دي زنانو دي بخیر طريقه سرا چه بس مخي نتلاف ورکلی دي نیت و تنشتن قرید دی چدا ادت دیر شکل کا ترکان ہو سکتا وَلَا يَحِبُّ لَكُمْ بِلْكُلْ حَلَانِ بِسْتَاسُ رَفَارَ اے خاندارو انتا خوزو چتاسو آخر دینا مما آغا محرنا آقیتو موحنا چتاسو ورکلی دی دیتا شیعن سجے کم محرنا مورکلی دی آغا محر داغی حد کرتے دی دی زکا چتاسو صلاح بس کرے وغیر را دی دی وحق داست دینشتے چدا محر دینا واپس کر الا مگر تاسو واپس کو لشے دا محر بصورت دخلعی کے دخلعی ایا خافا چې دې یریدل دې خبرنا الله یقیما چې دې بقایم مصادی حدود الله تعالی احکام د الله تعالی به تر سره نکی دا فکر ور سره چې مونږ د خزو د خاون کوم حقوق دي پای کې راځي حق تل شي کی فاین خیفتم کې یریدې تاسو اے خام دانو اے اولیاء دې الله یقیما چې دې به مصادی حدود الله تعالی د احکام د الله تعالی قائم بنی کی ادای کی په دې حقوق د الله تعالی فلا جناح علیه ما مشتری سو گناہ پا دے خزو خواب مانی فی ما پا عبا مال کی چب افتدت جو ورگل داخل بیهی دا مال خاون طرف بارزانا لاکو دو او خاون طرف مانا دی دل تا حدود اللہ دا اقلام دا اللہ تعالی دی کل دا اللہ تعالی دی حدود دا اللہ تعالی دی فلا تا فدوا مدیر دو دا سکتی حدودنا دی نبی خواب سے اپر بردی ومن يتعدى وتشوفوا في حدود الله وحدود الله تعالى فأولئك ذلك كان هم الظالمون وهم في ظالمان بسم الله الرحمن الرحيم فإن جلدها فلا تحب له ميلاد حتى تنكح زوجا غيره فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَن يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ لبير مكي تفسير الله مثل بيان كرم كبني ناعي الإنسان كي زنانا احتیاج اور ضرورت زنانا طلب اور زنانا محتاج کی چاہتا نارینا طلب اللہ تبارک و تعالیٰ بدئی دے پرسکون زندگی دے پیرول دے پارا دے نکاح جو قانون مشروع کو چھ بدئی دے مسکی کلا دے نکاح مسئلہ راشی اغیر نرس کو دوی دے کتنینان زندگی دے پیرول دے شی راحت والے زندگی دے پیرول دے شی او په دې زمانہ کې چې دا حالات دا سرال دي نو یو وخت دې معافي کوي دې دا پارا چې دا د بری نه زندگی د دې بدرنګ نه شي دې ته تګار نه چې دې په مس کې جو وخت نه راځي د طرف نه نه یا دې طرف نه نو پای ته الله تبارک وتعالى د صلاح او د پام د خلع القوانین مشروط لري بیا په دې سره چې کلا دې دا زندگی خو جوار نه دي او د یو بل نه دا کې د غواري نا دې دا کار یو قانون په تلاق او یو قانون د خپل مشروط شو چې خاوند طرف نه طلاق راشي او یا خپل مصادقو کی دکان دا ځان او خپل قانون سره دا خپل اړو کی دای په دغه غوډه لپاره کې خو دا چې د دې پرېس کې چې دا کومه څه راغلي دي اختلاف راغلي دي بس صحه دي داشي لیکن دا تاسو ته معلومه ده کومه یو ځانان چې دا دغه د خپل خاون په طلاق وړي څه نقصان هغه طرف ته ني او دا هم مقامت ګورل طلاق ده نو حضور صلی الله علیه وسلم داسی زنانت ازارت دوئی چه پدیو خزب آمده دی جنت کنی حرام دی تاس تختلا معلوم ادا چه دی جنت کنی سن رزمی جنیدی خو پدیدان و جدا دا خزا خام خاک دیبا نکلتی چه ما دی دا خاون کریدی و دا خاون مطالبه دا طلاق دی او شرعان تدیو کسر قوضی رمی نو دا خزا چدا نتازی عدیتی دا خلان سرا حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چه پدیو دا جنت کنی حرام دی نو سورتنا مخت بیان شو چه کلا دیو صدیو دخاون پر نسکن آجاتی راشی اور دیو نسکی دی اصناف سے سورتنا نیوی نو شدیت دیو خاون پر اختیار اور قرده یو دا ناکر دیوار دا او بس دادو نمسلو دیو خلصت دارو دیو مطور چه عدد کا لدیر شی نو بس دیو نتاہنا با دیو نوزی زیادو ویناتا دیو نوشتا یا کم از کم دو طلاق ورتا حقا طلاق رجعیده دل فرد و تدیر درست تاسو قد اخبر طلاق دانه ایمانه وی نموقت تبیاه نشتا چو تعزت کی تن نکرنا تاسو یوزم پر امیو بودشو او تعزت تیر بونشی نو تدیر صورت کی تاسو بیاه نوید نکاس ورا یوزی کے لیشو دا دو صورتنا شریعت و بازیر مزیدار دی خودن چو تاسو اخبر اصلاح تول غالی او دې د دین پر تاسې باور کوي نو ستمان به وي او سوال به تاسو نور مسلیه هم نه دي خو درنه پر مطلب دا ده چې د فرض او تقدیر د دې په تاسو ورسته د دین تداخل نه وځ راغې او دین تداخل دی او پرشه بیا نو سره به اړین چې د دې ورسته دا خدای او خپل نس کې بیا یو ځل کې دې تر دې پورې نشي چې دې خپل سره د بل چا نه شوي وي او دا دې مرستو او د خپل حق باندې طلاق او کړی وي چې هم د سره نه وخت نس کې پیر شوي وي هغه د ټول ټول پیر شي بیا دې خبر کړی شي چې دې ته موږ حلال او حلال شرعي هم دوي چې یو قانون په دې باندې طلاق ورکړي جایزه مرستو دا د بل قانون سره نه ځاږي کی او هغه قانون د یا تقبل فقه اللہ تلاق ورکی او داغی مرسل داغی عزتن کی شبک تنیس کے حمد اشترین حضرت راغلی وی نتاق خدا دیار ہندی خاون دکارا جائز کے لیشی پاکشو پشر تخلالی دانی کم دارونہ کول معلوم خبرتا چلاغی کو بارک پیغمبر علیہ السلام لعنت قدر جولہ باندی لی چکم کسان اندازی گئی اوخ اختلا مسئلہ دا تو بلتا خدا مسئلہ دا چی دے خاونی دا دین خاون دی دنشی یا بختلا خفا بان طلاق کی او داغی مرس کا عدتی مدیر شنو بیا صورت دا حبیدہ لگا او دا خطاس تفهم معلوم دا چی پا تمام مباہو کی بدترین طریق دا اللہ تبارک و تعالیٰ بان طلاق کی اللہ تبارک و تعالیٰ پا طلاق بان قطعا خوشحری دینا با نو دا لفظ و عدت دیل رسل یا دا میدان تکون دا بلکل خمدے لکی چا اللہ تے اوزار بان فقی گی نبی اگر چاسے کار دے لکے چاہتا کار کئی اللہ تبارک و تعالیٰ قدیب اور ریل رہتا کرتی فا اصل مطلد آگا چی او سرے کے چلتا دا طلاق خزد اور کی نبی آگا طلاق ہوا سے کی گی وہ جا اللہ تبارک و تعالیٰ قدیب اور اطلاق نہ دے تو طلاق ہوا سے کی گی تو طلاق صورتوں پاس نما بیان کر چی خس صورت کے حمد و طلاق فرمائی جا دے چی او خزدی عقیبہ میں زمانہ دے تو برشی دا څه زمانہ ته څه څه پدې کې د دې هم د سړي نیرا غلي او د دې چې کنا ضرورت په نه محسوسې یو طلاق کول ورکی او دا نه مرس دې د څه د توجه نه کوي چې دغه په سره کې دا خبره وا چې د دې د بیا زما په نکاح کې پاتې شي او چې کله عزت ډیر شي نو دا د هغه د بده د مداح نوزي د دې ځان له تنظیم کې او د ځان له تنظیم کې دا څه طریقې ډېرې طریقې دي او الله دا ته وویل چې کوم استم په یو یو په هغې کې د هیڅ نورو څخه په توګه راځي چې په هغه کې هم ستړي نه شي وي او دې یو یو طلاق ورکړي نو په درې کې وویل چې درې طلاق ورکړي دا له راځي په طریقه دا او په دې طریقې سره دا خزا د دې د نکاح نه وځي او په شکل هغه ضرورت کې ونشي را لیکن اصل مسله دا ده چې چرته دا خاوند د خزا دا درې طلاق په یو ځل باندې ورکړي نو تاسو ته ما دایي چې دا درې طلاق څه دی؟ دا په یو ځل ورغول دا د عبد دا ګناه دی، دا کار څه دی؟ لیکن په درې طلاق یو څه د ورغول په یو دس سره نو دا طلاق واقع کیږي او دا طلاق نه واقع کیږي. نو اصل مطلب دا دی چې دا طلاق واقع دی، درې واره دا طلاق واقع شوی دی اور خدا مغلظ او ګرځي دا خدا بیا د دې په نکاح کې راځي نشي تر څو پورې چې پنیس کې د غبر صورت د حلالې راغلي وي. اوس په یو بس باندې دا درې طلاق واقع کېدل دا معلومه خبره ده چې دا د جمهور صحابه کرام دا د تابعین دا ائمه مجتهدین د فقهاء عظام د محدثین د ټولو دغه یو فتوا ده چې درې طلاق په یو لفظ باندې یو خدای په سړی ورکی نو طلاق درې واړه واقع کیږي او دا خدا د دنا مکمل جدا کیږي. د دې مسلې اثبات دا په اجماع او فقهي مسلې شو. د قران هم دا مسله ثابته ده، د احادیث هم دا مسله ثابته ده، د لفظي روایات هم او د آثارو د صحابه کرامو هم دا مسله ثابته ده او د اجماع د امت هم دا مسله ثابته ده. دا په ټول دلایل سره دا مسله ثابته ده. دا یو چې تاسو اطلاق مرتان نه رسو دا نن په حیات کې فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. د دې په اړه کې علامه ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ ایک بل سره ده په مخلاق یو مسله ذکر کړې دا د دې یو کتاب ده لسم جن دو سبا ونا مصفه کی تحقیق سره دا مسئلہ دکی چی دو دے ایت دا مسئلہ معلوم ہے چی درے طلاق دے سرے دے زندہ مہن کی یا درے طلاق جدا جدا ہوئی کی نو دا لے والا طلاق بریدی اور دا اللہ کے طرف ندا قانون میں چی دو دے نرس دو دا خضا دے خون دا پارا جائز ندا تر سوچ بل سرے نجاہ کرے گی اور دلیل دا پیشکی چې دلتا تخصیص دی آیت کی دلی نشتا چې دا دی جدا جدا ورکوشی او لکه کتا مسلشتا چه کلا دل جدا جدا ورکوش تخصیص نشتا او لکن نس دا سنوید دی سریح نس جا دی سر محارس بل دلی نیرا کلے چه دا دی ندا مسلم حجمشی چه حد طلاق مردانی او قدیم جن لقاقان مراد دا جدا جدا طلاقو دی بل نس چه کلا موجود ہو دی نو اس دا ایت دیکو رخاص کول چه دا دری طلاق قدرون تبرونو کی دی یاد ساتھ دا دری قسمان خلاف دی دا دا علامہ ابن حضر محمد اللہ لے تو مخلاقی چاہا لسن جن دو سوا روز سفرہ تاغیق دا مسئلہ ذکر دا دینا نا معلوم اکرا تا صفا تصریح اکرا چه متفرق طور دری طلاق ورکول یا یو جو تیو سر دری وارا طلاق ورکول دا دری ایت دا مفہوم تو ایک دری طلاق ورکول تو یو در سبان دی او یا تدری موقعی کی جزا جدا ورکول تو دا طلاق کا دری بھی علامہ ابن حضم رحمت اللہ علیہ دارنگی امام شافعی رحمت اللہ علیہ تو کتاب الکون کی امام شافعی رحمت اللہ علیہ کا استعمالوں میں جدری سرے دے جدری ایت دانگی لکی فر قرآن واللہ عالم یدب علا ان من طلق زوجت اللہ دخل بها او لم يدخل بها صلاحا من تحل لہو حتى تنکہ زوجن غیرہ. امام شافعی رحمت اللہ علیہ ہم جدی ایت جا حد چکی نا اغیر داوی چکونا جدی ایت مدام صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تبارک و تعالیٰ تدیبا نفع آدھی ہے چکن و سریح کو نسجدہ طلاق نور کی ترے برادر دادر و ترہ ہم بستری کری بھی او کمل بستری ہوئی کری جدی درون طلاق نرس کو دا خدا بدا و قاون بطار کا خدیب پورے حلال ندا چکی بطر قاون سر نکاح نہیں کری جمع نیشنی او وقتل اقوحا برد طلاق سنوی بھی در حدیب پورے دا اول قاون بطار جائز ندا غرض مداو چدا دو بے خستے گی جدی ایت تشریح اگئی دغتی گئی عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نمون جدی ایت دلان گئی دا منقول دی اکول ان طلقها ثلاثا فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. اللہ نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی کہ او سلی دری طلاق پتی دور کی نا اغبسی دادر پار کر حدی حلال ندا کی ترسو ایمال خاون کر نکالی گرے سنن کبرا ون جن دری سوا شکب یا سفا دا د حضرت عبد الله بن عباس ټول تفسیر په دې آیت ته په دې سمه کې وړاندې نمبر 3 کې دې سما شپږ او یا څلور کې مدینه معلومه شو چې د ظاهر په قران نه هم دا مسله معلومه دي چې دې سلام او سره په دې کې یو نفس ضروري دي متعلق تقریر دي ها نه دا خلاف مخمل دي متصل دي شیطان دي چې دې سلام په وزن کا مدر دی یو هم نشتا او نه دا یو کې دا د باغ حضرات او دارای دا یا دغه اوس د احادیث نمبر 83 په ګرای امام بخاری رحمت الله علیه یو ځای کتاب احادیث بیان کړی دی چې دا دې معلومه دي صراحتن چې درې کلام درې دي او دا دې رسول الله صلی الله علیه وسلم قانون د پاره د غیر حلالي د کیسې دی نشي امام بخاری رحمت الله علیه یو قران څه دی اغه عنوان دی کتاب من اجازه ترقات الصلاه دا هغه عنوان دی یو ترجمه د باب دی مدادی دلان دی بیا تدری کے سما احادیث را تکل کرتی کہ مان لے بخاری را تکل داری یو تدر ہونا ہونے چھو من باب من اجاز یا باب من جو گو جو گو گو نفس را دی یا اجاز را دی تو دا حدیل دلان دی دو رہے چھو دا باب جی کو دیتا ندا عنوان نیو دی دا یو دی شکل دی چاہت دا دا مبوتان ایتا ایتا دا خواد آجنگو کمونی بیا دلی دلان دی حرف احادیث ذکر دی دا هغه قانون دا دی چې مصلاه د حسنه مستند کیږي او د ذکر کې احادیث ذکر دي راغی د باندې اول د حضرت اویلی اجلانی رضی الله تعالی عنہ یو باندې ذکر کې حدیث دی صاحب رساد رضی الله تعالی عنہ د دې راوی دی هغه وايي چې حضرت اویلی راغی د نبی صلی الله علیه وسلم په وړاندې دی هغه یو خبره کې خبره دا کوي چې یا رسول الله په چرته یو سړی کو تلار شي او خپل خدي سره نا گفتگو حالت کی اوپر سڑی ہوئی او دیر مرکی نو آیا جگہ سڑی موجودش جگہ قابل موجودش پیغمبر علیہ السلام و قیل چراشا ستاسو مبارک قرآن راگلے دے ورش اکتل خد جراو دا دادل عام مسئلہ دا سکتل قرآن کفد دا دا دا سے اگزامی دے چکی سنا دے دا یاد صدور دواحان دا قرآن کدی مسئلہ دا نکرش گئی او په صدور د واهان دی او بیا په صدور کې سورې کې تفصیل سره مخکې کې رسول الله صلی الله علیه وسلم چې په صدور کې تاسو په صدور کې قانون دی چې په صدور کې په صدور کې دا قانون او په صدور کې یو بل نبی ځای شته د اعلان وي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دې کوي چې تاسو په بار کې کیوں ځای ته راغلي دي ورسره په خبره خبر راوړل او حضرت اورنګ دې رضی الله تعالی عنہ روایت او هغه وخت کې دې راځي حضرت صاحب کے ساتھ ایک نور قسم ہوں ادارے ذہن ادارے جس دن مسجد عام کو جماعت کے عام کو زناستوں کے اندر علیہ الصلوۃ والسلام تھا یہ چگل مسجد عام کا فائدہ سے نبی احمد کے اولیاء سے بھی یا رسول اللہ کے لیے تری طلاق کر دو تو جب یہ تری طلاق اور نہ کم ہوتا نہ پرپاتی شی نما خدا مدینہ میں ضرور نہیں نو تری طلاق ہی تب بھی دی اور کرو اے حضور صلی اللہ علیہ وسلم انصاف دې په طلاق کړی دا لکه نو روایت ما دا معلومي دي چې فقط دا په طلاق کې د فاطمه بنت رسول الله صلی الله علیه وسلم فان ذو رسول الله دا ای دا طلاق دی او د محمد سلمان نافس کړو ته یو دغه سره درې طلاق او دوه ولا طلاق جامع نافس کړو حضور صلی الله علیه وسلم نافس کړو دا روایت امام بخاری رحمت الله علیه هم د دې قران د دان کې دي چې جو کم سڑے اپنے در دری طلاق بولتی او دا دری دی مدازی دلان دی یو دا حدیث بیان کرے دی دا حدیث امام مسلمون ذکر کرے دی دا حدیث امام مسلمون ذکر کرے دی او دا حدیث امام بخاری رحمت اللہ علیہ وسلم ذکر کرے دی دری دلان دی یو کل حدیث دی کی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناکہ حدیث منکر دی دا دلدر بخاری آنے چیک یو سڑے وقت پر اسنے لطلاق بر کتری چی طلاق دری ورور کیا ندیس مجھے نکاح کتو دیو بل سلی سرا چی بل سلی سرا نکاح کتو دو نو آغا سلیو تا طلاق ورکو طلاق حد سرائی نوبت نگر آگلے اگو بل طلاق ورکو مجھے ندی حضرت دیر شو مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نا دیر خوزی مبارک بلتن او سوا چی کافی دیو بلندی تا ان بطار حلال ادا او تا حلال ندا نو حضور صلی اللہ علیہ وسلم و تو فرمائے چی تر حضیر پر جا دیر تا ان بطار حلال ندا چی تر زن پر خاون رضی جتی موجی سکلے او دی تخاون جتی موجی سکلے تر حضیر پر جا دیر تا خاون بطار چلے کن جائے زندہ چی تر جن خاون دا سے حالات دیشی نو دا حضیر سن بطر باب دلان دیان کرے مدی نه هم صراحتا معلومه شو چې دغه بلاد او سره خپل خپل اور کی داغری دي کدا یو وی نبی صلی الله علیه وسلم بتانو دي چې کله کا حد خاون مرصفه اول خاون بلا او تاسو طلاق یو وخت راغلی دی دغه دی راغلی دی چې پیغمبر اسلام دی نام تر څو پر چې دی یو مصر مدارشی دی دی دغه خاون په اړه دا دی چې دې حدیث کوم صفه معلومه شو چې دغه طلاق دغری دي او دغه طلاق جوړه دارن دا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یو بل روایت نمبرتی دام امام بخاری کا حضرت ذکر گئی اغدادی چی او خضوا اغسوا یو قائم روا رفاہیت کے وزید یو قائم روا دا غط نکاح دوا صلاح اس رضا کے نتجاج روا دل قائم روا کے دامن کے عبد الرحمن بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا دا خضر آلا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم تروئی چیز ما سن کے روگی خاون سرمین ادا بین خاون سرمین ادا سرمین نشتا آیا جو آپس کے ویشن روگی خاون کا پیغمبر علیہ السلام بنا پر سو پوری جو دم معاملہ چو دا مخت ماں سے منفاظ ذکر کیا دا معاملہ نہیں آدھر اکرال اطلاق نہیں بلکی علیہ پوری تم دے حدیث نحن معلوم اسوا دا دیو والا روایہ تمام بخاری احمد اللہ لے دا دیو والا روایہ تمام بخاری احمد او دا دې وایي چې په کوم راته او په څه کې کړې دي چې دې روح او نام باندې دا اوس ولدا ځان